Michael stond in zijn eentje daar voor de hele meute. Die stond te schreeuwen. Dus hij voelde zich wat ongemakkelijk. En, oh, hoor je me? Wat is het nou toch? Oh. Ja, Michael stond... Dank jullie wel. En blijf de petitie ondertekenen, alsjeblieft. En blijf Michael steunen. Dank jullie wel. En een hele fijne avond.